Беларускія гуманісты. Як вы заўважылі, паўставалі пераважна гарады. Горад, паветра якога робіць вольным, асабліва адчуваў на сабе феадальныя ланцугі. Менавіта ў ім нараджалася беларускае адраджэнне, гуманізм, пісьменнасць, філасофія, літаратура. Самай выдатнай фігурай адраджэння быў Францыск Скарына каля 1490 каля 1550 гадоў, сын купца з Полацка. У 14 год ён, дабраўшыся да Кракава, паступае там ва ўніверсітэт. У 1506 годзе атрымлівае ступень бакалаўра. Пасля нястомны беларус дабіраецца да Італіі, і там, у Падуанскім універсітэце, атрымоўвае ступень у лекарскіх навуках доктара. У 1517 годзе Скарына ў Празе, там ён пачынае сваю друкарскую дзейнасць. За 3 гады выдае 22 кнігі Біблії, перакладзена ім на беларускую мову. Гэта першы пераклад гэтай кнігі на жывую мову жывога народа. Пераклад Лютара на нямецкую мову дарэмна карыстаецца славай першага. Яго новы завет з'явіўся толькі ў верасні 1522 года, а ўся Біблія ў 1534 годзе. З 1525 года Скарына друкуе кнігі ў Вільні, якая на працягу многіх стагоддзяў была культурнай сталіцай Беларусі і Літвы. Тут выйшлі яго апостол і малая падарожная кніжыца. Гэтыя кнігі былі сродкам для пашырэння пісьменнасці, асветы, культуры. Яны даводзілі, што наша родная мова не горшая за іншыя. Скарына верна і аддана служыў свайму народу, быў гуманістам, адукаванейшым чалавекам свайго часу і змагаром за родную культуру і мову, мастаком. Ёсць меркаванне, што гравюры для сваіх кніг ён рабіў сам, і гэтыя гравюры паказваюць славянскія сцэны, тыпы, вопратку, архітэктуру. У прадмовах да кожнай кнігі ён не стамляўся клікаць да ведаў, казаў, што нельга выкупіць грахі, ахвяруючы царкве, што не той хрысціянін, хто так завецца, а той, хто любіць людзей. Казаў, што трэба быць памяркоўным да ўсіх народаў і вер, бо ўсе маюць права на месца пад сонцам, а таму і мова беларуская нічым не горшая за латынь. У Біблії Скарына бачыў крыніцу свецкіх ведаў, а пераклад яе стаў узорам беларускай літаратурнай мовы 16-го стагоддзя. Прадмовы ягоныя і зараз чытаць дужа цікава, аб мудрасці, якая ў кнізе як ядро ў арэху, аб любві да радзімы, паколькі ад нараджэння звяры, хадзячыя ў пустыні, знаюць ямы свая, птушкі, лятаючыя па паветры, ведаюць гнёзды свая, рыбы, плаваючыя па моры і ў рэках, чуюць віры свая. Пчолы і тым падобныя бароняць вулляў сваіх, такаш і людзі. І дзе зрадзіліся і ўскормленыя суть па Бозе, да таго месца вялікую ласку і маюць. Скарынава Біблія была на ўзбраенні брацтваў на Беларусі і Украіне. Нядаўна, напрыклад, адзін экземпляр яе знайшлі у Ужгарадзе. Ясна, што чыталі. Паслядоўнік Скарыны, беларус Пётр Мсціславец, разам з дзядзькам Іванам Фёдаравым праз некалькі дзесяткаў год выдаў у Маскве апостол. У 1574 годзе апостол выходзіць у Львове. Выдаюцца кнігі ў Заблудаве, у Вільні ў друкарні Мамонічаў. З'яўляюцца новыя асветнікі, перакладчыкі кніг на родную мову, пісьменнікі, філосафы. Такія, як Сымон Будны, 1530-1593 гады, аўтар асветніцкага беларускага катэхізіса, выкрывальнік распусты паноў і духавенства. Вось урыўкі з яго другога парадыйнага арыянскага катэхізма. Пытанне: яко мае жыць чалавек? Адказ: жыві яка хочаш. А калі трапіш у пекла, дык не сам адзін, а з вялікім гуфам атрадам, і будзе табе весела. Пытанне: што то ёсць імша? Адказ: імша ёсць то омерзлы Богу парадак, у каторым папы другі раз Ісуса Хрыста крыжуюць. Пытанне: што то ёсць папеж, папа рымскі? Адказ: папеж ёсць то антыхрыст белы, чорны, бо ведае пекла, а гэты на сорам наш царквою правіць. Буднага праследавалі, катавалі. Здаралася яму і адракацца, як Галілею. Але і пасля адрачэння ён выдаў шмат кніг, перакладных і ўласных, у тым ліку гневную кнігу пра тэст супраць Варфаламеевскай ночы ў Францыі. Васіль Тяпінскі, 1540-1603 гады, які адмаўляў тройцу, і лічыў Хрыста звычайным чалавекам, казаў, што смяротны не мае права на ўладу над другім смяротным. Адмаўляў дзяржаўную ўладу і ўдзел у вайне, акрамя справядлівай абарончай. Тяпінскі пераклаў на беларускую мову і надрукаваў Евангелле. Уклаў усю сваю ўбогую маєтнасць на ўратаванне народа ад невуцтва забабонаў цемры. Пісаліся сатырычныя прамовы, якія парадзіравалі прамовы на сеймах, прамова Мялешкі, перакладныя аповесці і сказанні, кніга аб таўдале рыцары, аповесць аб Троі, Александрія, Трышчан і Ізота, гісторыя спраў Атылы. Пісаліся цікавыя хронікі. Ствараліся студэнтамі драмы з камічнымі народнымі ўстаўкамі, у якіх дзейнічае селянін, яго жонка, студыёзусы, лекар-шарлатан, маскаль, лях, яўрэй, чорт. Мужык заўсёды выходзіць тут сухі з вады, нават калі звяжацца з чортам. З'явілася і паэзія свецкая. Вось верш Яна Пашкевіча аб рушчызне, беларускай мове. Полска квітнет лаціною, Літва квітнет рушчызною, без той в полсце не прыбудзеш, без сей в Літве блазном будзеш. Весели же се ты, Русіня, тва слава нігды не згіне. І, вядома, вершыня старабеларускай паэзіі Сімеон Полацкі, Самуіл Емельянавіч Пятроўскі Сітніянавіч, 1629-1680 гады. Паэт, публіцыст, драматург. Вучыўся ён з 1640 па 1650 у Кіева-Магілянскай акадэміі. Пісаў вершы спачатку па-беларуску, спісах в начале по языку тому и же свойственны бе моему дому. Часам по-польску и удзельнічаў у напісанні школьных драм у Киеве. Пасля того, як вымушана быў пераехаць у Москву, стаў роданачальнікам рускай паэзіі. Быў там выдатным асветнікам і педагогам, заклаў асновы рускага вершаскладання, выпіставаў школу рускіх паэтаў: Істомін, Буслаеў, Мядзведзеў. Увёў у Маскве само паняцце тэатр, пісаў п'есы. Ад іх пачынае хутка набіраць сілу руская драматургія. Спачатку пры цары Алексеі пастаноўка асобных п'ес, а пры Пятру першым тэатр як такі. Гарачы паборнік свецкіх навук і збліжэння з прагрэсіўнымі сіламі Европы, ён падрыхтаваў глебу, на якой ўжо не такімі дзіўнымі з'яўляліся спачатку думкі Галіцына аб тым, што нельга жыць, адгарадзіўшыся ад свету, а пасля і рэформы Пятра. Заходняя Русь, як кажа вядомы вучоны Галянішчаў-Кутузаў, была месцам канцэнтрацыі, перадатчыцай заходняй літаратуры на маскоўскую Русь на працягу доўгага часу. Яна была таксама лабараторыяй расійскага верша. Літаратура таго часу была сінкрэтычнай, непадзельнай ад грамадскай справы. І гістарычная літаратура, і допісы, гэта значыць данесенні памежных ваявод і староствоў, і летапісы, палемічная літаратура. І ясна, што аўтары за тое, што занадта рэзка змешвалі пытанні рэлігіі, літаратуры і палітыкі, часта зазнавалі катаванню, а то і смерці. Напрыклад, Афанасій Філіповіч, каля 1597-1648 гадоў, палеміст, вораг магнатаў і абаронца простага люду, быў па абвінавачанні ў пасыланні якіхось лістоў і порах да казакаў Хмельніцкага, расстраляны гайдукамі ваяводы Масальскага ў лесе ля вёскі Гершоны у ноч на 5 верасня 1648 года. Усё гэта, все гэтыя спрэчкі і нянавісць ясна казалі аб тым, што набліжаецца выбух.